Min egen lille lyserøde gris. Nu er det foderingstid. Værsgo og spis. Så kan du bare rigtig mæske dig. Jeg glæder mig til dejlig flæskesteg. Tralala-lalo og tralalaj. Et julefad med grisesulemad gør mig så herlig mæt og juleglad. Her er lidt ekstra. Skynd dig blot og spis. Så kan du blive en rigtig super gris. Tralalo og leg, min flæskesteg. Grisen hørte det, den blev så trist. Men tænkte sig om, blev optimist. Kan jeg blive slank, er det mig, der lærer til sidst? Hvis blot jeg springer rundt som en artist, er jeg tralej for sig til flæskesteg. Her slutter jeg mit griseeventyr. For du blev hurtigt slank, du kloge fyr. Nu bliver der altså ingen flæskesteg, men nok er andet julemad til mig. Glædelig jul, siger vi, min gris og jeg. Trolde jul og sylvester hej!